हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। जलता है दिल में फिर भी खामोश हूँ। जलता है दिल में फिर भी खामोश हूँ। तुमसे करूँ क्या शिकवा, क्या दोष दूँ हमारे तुम्हारे, ओ हमारे तुम्हारे अरमानों की ये कैसे लुट गई बारात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। कैसे है ये अंधेरे ढलते नहीं, कैसे है ये अंधेरे ढलते नहीं। मीलों तलक उजाले मिलते तुम्हारे, जीवन में कैसे आई ये अंधियारी रात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। जी चाहता है छोड़ दूँ दुनिया तेरी, जी चाहता है छोड़ दूँ दुनिया तेरी। मरने न दे मुझे मगर ममता तुम्हारे, ओ हमारे तुम्हारे सपने जो सच हुए थे हमें है मेरा हाथ। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ।